Joaneta tula siritingara, joan ziren egun berbera. Joaneta tura siritingara, joan ziren egun berbera. Joaneta tula siritingara, joan ziren egun berbera. Joaneta tula siritingara, joan ziren egun berberan.